Lotto Allegro. Poznaj Wintu, nowy program lojalnościowy Lotto. Grając w swoje ulubione gry, zbierasz punkty i wymieniasz je na nagrody. Pobierz aplikację Lotto i ciesz się korzyściami Wintu już dziś. Regulamin na lotto.pl/Wintu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To srebro, ale dla kibiców ma wagę złota. Polscy siatkarze z medalem w Paryżu. Trwa ukraińska ofensywa na terenie Rosji. Kijów oficjalnie nie potwierdza. Świat wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na decyzję Iranu. Polscy siatkarze zdobyli olimpijskie srebro. Kibice podkreślają, że choć liczyli na złoto, to srebrny medal nadal jest olbrzymim sukcesem. W warszawskiej strefie Kibica przed Pałacem Kultury i Nauki mecz oglądało ponad 1000 miłośników siatkówki. Było głośno, a w powietrzu czuć było silne sportowe emocje oraz nerwy. Każdy punkt dla Polski witano tu z euforią i z całych sił kibicowano naszym siatkarzom. Emocje były na najwyższym poziomie, no srebro też jest wiadomo wielkim sukcesem, tak więc na pewno się cieszymy, gratulujemy chłopakom i no, cały czas trzymaliśmy kciuki, a że się nie udało, no trudno. Tak i tak jesteśmy wdzięczni za tą walkę, pojedziemy widać ich na lotnisku. Trzeba się cieszyć z tego, że srebro mamy. Od lat 70. to przecież pierwszy medal, który na olimpiadzie zdobyliśmy w siatkówce. Myślę, że jako Polacy powinniśmy być dumni z tego, co osiągnęliśmy. To jest historyczny moment. Półfinał, ćwierćfinał, super emocje. Tutaj troszkę zabrakło, wiadomo, kontuzje zrobiły swoje, ale naprawdę duma. A do medalu siatkarze wrócimy jeszcze za kilka minut w serwisie sportowym. Ukraińska armia kontynuuje ofensywę w obwodzie Kurskim. Nie ma wiarygodnych danych o aktualnych wydarzeniach w tym regionie. Kijów milczy, a Moskwa rozpowszechnia informacje, które mają świadczyć, że reżim Putina kontroluje sytuację. Niezależny portal Nowaja Gazeta Europa napisał, że w stolicy obwodu Kursku ludzie obawiają się ukraińskiego ataku. Nie działa transport publiczny, a główne arterie są przeciążone samochodami osób, które postanowiły na wszelki wypadek opuścić miasto. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rosyjskie władze podały, że z obwodu Kurskiego ewakuowano 76 tysięcy osób. Tymczasem sami mieszkańcy informują, że nikt im nie pomaga i publikują apele do Władimira Putina z prośbą o pomoc. Kto w czym był, wyjeżdżał z города. Kto w czym był, tak wyjeżdżał z miasta. Ewakuacji jako takiej nie było. Nie ma łączności, światła, żadnego kontaktu z innymi ludźmi. Prokremlowskie media od piątku informują, że rosyjska armia ściągnęła do obwodu Kurskiego ciężki sprzęt i niszczy oddziały Ukraińców. Natomiast niezależne serwisy publikują doniesienia o niszczeniu przez ukraińską armię kolumn rosyjskich wojsk, które próbowały zatrzymać Ukraińców. Część ekspertów wojskowych zwraca uwagę, że działania Moskwy są chaotyczne i nieskuteczne. Z kolei prokremlowscy blogerzy przekonują, że udało się spowolnić ukraińską ofensywę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rośnie napięcie w oczekiwaniu na decyzję Iranu w związku z zabójstwem wysokich rangą działaczy Hamasu i Hezbollahu. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Tomasz Gajownik za najbardziej prawdopodobne uważa trzy scenariusze. Pierwsze to ograniczony odwet o niewielkiej skale Iranze. Drugi, wykorzystanie przez Iran bojówek Hezbollahu lub jemeńskich rebeliantów do zaatakowania Izraela. Trzeci to pełnoskalowy atak Iranu na Izrael. Ten ostatni scenariusz jest zdaniem eksperta najgroźniejszy. I najbardziej, bym powiedział, dla Iranu może się okazać bolesne, a mianowicie bezpośrednie uderzenie sił irańskich na albo armię izraelską, na jej pododdziały, albo na placówki dyplomatyczne izraelskie, albo właśnie podjęcie bezpośrednich działań operacyjnych, które doprowadzą do zwarcia między siłami irańskimi a izraelskimi i to w konsekwencji może doprowadzić do wywołania pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. Póki co Izrael zaatakował szkołę w Strefie Gazy. Zginęło ponad 100 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Według palestyńskiej agencji informacyjnej w budynku przebywali uchodźcy, którzy w momencie ataku odmawiali modlitwę. Z kolei władze Izraela utrzymują w oświadczeniu, że budynek szkoły stanowił centrum dowodzenia władz Hamasu. Bitwa regionów to kulinarna impreza, która towarzyszy Dniom Konia Arabskiego odbywającym się w Janowie Podlaskim. 12 kół gospodyń wiejskich z województwa lubelskiego rywalizuje w przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem rodzimych produktów. Na konkurs przygotowałyśmy bomby kartoflane, mówi Marta Sitkowska z koła gospodyń wiejskich z Gołębia z gminy Michów. Są to duże pyzy z ziemniaków gotowanych i z ziemniaków tartych, faszerowane białym serem na pół słodko, bądź kapustą z grzybami prawdziwymi. Polane tłuszczem, skwarkami. To są potrawy bardzo proste, z naszego regionu, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Impreza po prostu umacnia takie tradycje, które pamięta się z dzieciństwa. Te smaki, te zapachy. Koło gospodyń wiejskich z województwa lubelskiego, które zwycięży w dzisiejszym konkursie, weźmie udział w ogólnopolskim finale Bitwy Regionów. A organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Ministerstwo Rolnictwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. To sportowa informacja dnia, niestety niezbyt przyjemna. Nasi siatkarze przegrali wyraźnie w olimpijskim finale. Ulegli broniącym tytułu Francuzom 0-3, w kolejnych setach przegrywając do 19, 20 i 23. Na taki wynik na pewno wpływ miała dyspozycja naszego libero. Paweł Zatorski grał z urazem barku, ale po meczu nie zrzucał na to winy, skupił się na pozytywach. Na pewno ta wielka radość, duma z tego medalu do nas dotrze. Myślę, że przed turniejem każdy marzył o medalu, o przejściu tego nieszczęsnego ćwierćfinału, w którym polska reprezentacja wielokrotnie niestety musiała uznawać wyższość rywali. Daliśmy na pewno wszystko, co mieliśmy. Nie wystarczyło do złota, ale na pewno duma, refleksja nad tym, co się wydarzyło, przyjdzie i dotrze do nas, że to są piękne chwile. Pawła Zatorskiego słucha się zawsze z przyjemnością. Dariusza Urbonowicza także. Prosto z Paryża wspomni, że trzeba teraz przekierować uwagę na olimpijski stadion lekkoatletyczny. Prawda, Darku? To prawda, za niespełna pół godziny początek konkursu w rzucie oszczepem, a tu liczymy na Marię Andrzejczyk. Przypomnę, Majka, bo taką ma ksywkę, rzuciła w kwalifikacjach 65 metrów 52 centymetry. To jej najlepszy wynik w sezonie. Co prawda ona ma już na koncie wynik powyżej 70 metrów, no ale to są wyjątkowe warunki. Nie zawsze one sprzyjają, nie każdy obiekt jest idealny do rzutu oszczepem. Także za pół godziny oddajemy się w ręce Majki i emocji, które ona nam zaserwuje dzisiaj. Oby przynajmniej jeden rzut był tak dobry jak ten w kwalifikacjach. Bo te kwalifikacje wygrała, tak jak wspomniał Darek, rezultatem 65-52. Bardzo liczymy na Marię, ale i na wspaniałą Julię Szeremetę. Pytałem cię, jaką ksywkę ma Maria. Wiesz, jaką ma ksywkę Julia? Nasza Szeremeta? Julia? Nie mam pojęcia. Szemrana, słuchaj, szemrana. I to chyba widać po jej ruchach, jak ona wchodzi do ringu. No cóż, czekają ostatni pojedynek w tym turnieju olimpijskim. Rywalką zawodniczka z chińskiego Taipei, Yu Ting Lin. No, ja wierzę w to, że szemrana wyjdzie i będzie robić swoje. No, nie da się zdominować, będzie punktować, pracować na nogach z nisko opuszczonymi rękami, ale jak będzie trzeba, to gardę podniesie oczywiście, żeby jednak w głowę nie dostać. No taki jest to sport. Cóż, no wierzymy głęboko w Julkę, bo jest niewiarygodna, tak sobie myślę, przebojowa. Już tak. Widzę te jutrzejsze, że tytuły Szemrana zadziwiła Roland Garros. Dziękuję. Z Paryża relacjonował Dariusz Urbanowicz. Dodajmy jeszcze jedną ważną sprawę olimpijską. Koło 20 nasz zapaśnik z kategorii 87 kg Zbigniew Baranowski stoczy pojedynek o brązowy medal w stylu wolnym. Co poza olimpijskimi arenami? W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Korona Kielce gra u siebie z Krakowią. Zerkamy, jaka jest sytuacja. 80 minuta i 2-0 prowadzą Pasy. O 20:15 Pogoń w Szczecinie spotka się ze Stalą Mielec. W Anglii Manchester City za 5-12 nowego sezonu Premier League zgarnął tarcze wspólnoty. To de facto mecz o superpuchar kraju. W spotkaniu na Wembley pokonał po rzutach karnych rywala z zamiedzy. Manchester United po 90 minutach był remis po 1. Jeszcze tenis. Hubert Hurkacz wraca do gry po miesięcznej przerwie na leczenie urazu kolana. Wraca w prestiżowym turnieju ATP 1000 w Montrealu. Właśnie teraz gra z Tanasi Kokinakisem. Pierwszy set do 4 dla Australijczyka, drugi do 3 dla Hurkacza. W trzecim decydującym mamy remis po 3 w gemach. Do końca dnia zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, a lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20-22 stopni na północy, około 25 w centrum i 27 na południu. Zapraszamy do reklamy.

ponieważ w historię domu jest wpisana tragedia, czyli właściwie jest to gotowy materiał na scenariusz. Penetrując tę historię, zaczynaliśmy od pierwszego jej właściciela, tej willi, Fryderyka Junkego, który był kupcem, bardzo zamożnym człowiekiem, ale był też filantropem. Ja go bardzo lubię i myślę, że był po prostu pozytywną postacią. On zmarł przed jej końcem w Berlinie, ale tutaj została jego żona i wnuk. I te losy jakoś tak się toczyły, opisując jednocześnie historię Sopotu czy Wolnego Miasta Gdańska, bo przecież Sopot był częścią Wolnego Miasta Gdańska. Także śledzimy los willi od przełomu XIX i XX wieku po rok 45, kiedy willa została przejęta przez miasto Sopot. I rzeczywiście zarówno tragiczny los mieszkańców willi, jak i przetaczające się przez to miejsce różne związane z historią perypetie spowodowały, że Marta Czarnecka, która jest koordynatorką naszego festiwalu Literacki Sopot, powiedziała do mnie któregoś dnia, zróbmy coś takiego, zlećmy komuś napisanie tekstu, ponieważ na festiwalu pojawiały się już słuchowiska, które mogliśmy realizować dzięki wsparciu Teatru Polskiego Radia Janusza Kuły. Zadzwoniłam do niego, zapytałam, słuchaj, ja chcę opowiedzieć taką historię, ale czy ty byś mógł mi zasugerować, kto najlepiej mógłby napisać tekst i wyreżyserować słuchowisko? No i wtedy właśnie pojawiła się postać Piotra Skotlińskiego. Nie wiem, jak ty, Piotrze, uważasz, ale myślę, że ta współpraca przebiegła bardzo sprawnie. No i na bazie tej prawdziwej historii, którą myśmy zbadali, która powodowała też, że ja teraz robię film dokumentalny o historii przedwojennej willi, oddaliśmy się w ręce Piotra. No i on uruchomił wyobraźnię i poprzez sposób, w jaki dodał ten wątek romansowy, ta historia rzeczywiście stała się jeszcze bardziej atrakcyjna, jak sądzę, dla słuchacza. Więc pożeniliśmy dwie rzeczy. Historię z taką właśnie opowieścią fabularną, która może zwrócić uwagę w ogóle na ten czas Wolnego Miasta Gdańska, o którym nadal wielu ludzi w Polsce niewiele wie. Słuchowisko, jak państwo opowiedzieli, powstawało szybko i bezkonfliktowo. Natomiast ja przeczytałam, że ta rezydencja była bardzo długo budowana, że początek przypada na rok 1877, a ukończona została w 1903, czyli w zeszłym roku obchodziła w jakimś sensie swoje okrągłe urodziny, a przez lata ta rezydencja stanowiła dla nas wielką tajemnicę. Ta willa była budowana tak długo, ponieważ to jest tylko część pewnego planu. Nazywa się to w ogóle założeniem willowo-parkowym, czyli poza willą jest tutaj oczywiście park historyczny, ale też jest budynek, w którym była umieszczona wozownia, ale też mieszkania dla służby i ogrodnika. W parku stała wspaniała murowana oranżeria i szklarnie. Z oranżerii została nam tylko podłoga i do tego sam budynek główny z czasem obrastał w werandy, ma wspaniałą wieżę charakterystyczną dla domów sopockich. Co ciekawe, w dokumentach wyczytaliśmy, że sprzedano Junkemu ten teren z prawem do widoku. W końcówce XIX wieku z wieży roztaczał się widok na morze. Teraz jesienią, kiedy spadają liście, możemy zobaczyć prześwit morza, ale w tamtych czasach był to czysty widok na morze. I rzeczywiście to było ważne, że w dokumentach było wyraźnie zaznaczone, że nie wolno go zasłaniać. Czyli nikt nie mógłby się zbudować przed budynkiem. No i willa po wojnie była najpierw żłobkiem, a w 57, kiedy miasto miało wyraźne potrzeby mieszkaniowe, dom został podzielony na 8 mieszkań komunalnych. No i do czasu naszego remontu, czyli do 2013 roku, kiedy ostatnia rodzina się stąd wyprowadziła, dom był po prostu domem czynszowym. Ten dom wyglądał zupełnie inaczej. Był oczywiście znany wszystkim sopocianom i też bardzo ich intrygował, był tajemnicą. Dla nas też był trochę tajemnicą i powiem szczerze, że trochę nas przerażał. No i remont trwał kilka lat, ale myślę, że w 4 latach tak mniej więcej się zamknęliśmy. To nie jest długim czasem, kiedy myśli się o całkowitej rewaloryzacji budynku, który jest pod nadzorem konserwatora wojewódzkiego i tak dalej. Więc to jest taka idealna przestrzeń do znucia historii i do nawiązywania kontaktów, bo my jako inkubator kładziemy olbrzymi nacisk na relacyjność. Teraz zwrócę się, Anno, do Piotra. Dodajmy jeszcze, że Piotr jest historykiem z wykształcenia. I jeszcze należałoby dodać, że moja mama urodziła się w Sopocie. Zabrałem ze sobą rejestrator naturalnie i rejestrowałem te wszystkie rzeczywiste odgłosy miejsca, te schody trzeszczące, scena na wieży. I, no, nie jest łatwo dzisiaj nagrać atmosferę z miasta. który ma masę artefaktów, współczesne karetki. Nie było to zadanie łatwe. Od razu też, jak się wchodzi do tej willi, od razu się czuje jakiś taki tajemniczy klimat. To jest w ogóle dom idealny do horrorów. Zresztą obok jest ulica Obrońców Westerplatte i tam jest taka willa, gdzie kręcono między innymi... Bergera. Tak, chyba najlepszy horror polski, czyli Medium. Upiorne rzeczywiście miejsce. Ale to, zaraz, czy rodzina mieszkała przy Gojki 3? Mama się urodziła na rogu Hafnera i Śmieleckiego, co jest bardzo blisko Gojki 3. Natomiast nie podaliśmy tytułu tego słuchowiska. Głosy szumiącego potoku. Tu w okolicach było bardzo dużo potoków. Ulica Gojki była potokiem. Sopot to jest starosłowiańskie określenie na taki szumiący, rwący potok po prostu. A premiera tego słuchowiska odbyła się na antenie Radia Gdańsk. Wyasygnowaliśmy środki na to słuchowisko, dlatego jesteśmy producentem. Natomiast rzeczywiście Radio Gdańsk, żeby to słuchowisko w ogóle mogło wejść w obieg jakiś, między innymi być zgłaszane do różnych festiwali, bardzo nam w tym pomogło. Mieliśmy ogromny zaszczyt i przyjemność zwyciężyć w polskich preselekcjach do Prix Europa w tym roku, co było dla mnie zaskoczeniem. Finał odbywa się w Berlinie w październiku, ale jeszcze oczywiście są te preselekcje europejskie, więc czekamy z niecierpliwością na informacje na przełomie pewnie sierpnia, września. No a my z kolei dziękujemy za udostępnienie nam, programowi trzeciemu, praw do prezentacji. Specjalnej wersji tak naprawdę, bo to jest przemontowana wersja na dwa odcinki. Ta wersja na Prix Europa musiała zostać skrócona do 55, ale państwo usłyszą pełną wersję i nawet uzupełnioną jeszcze troszeczkę, więc jest to specjalna wersja dla programu trzeciego. Powiedzmy, kto w rolach głównych wystąpił, ponieważ tę zapowiedź, tak zwaną końcową, zaprezentujemy dopiero po odcinku drugim. Czyli za tydzień. Udało mi się zaprosić Karolinę Gruszkę i to jest też niesamowite, że Karolina po rozmowie ze mną wstępnej mówiła się na jeszcze jedną rozmowę, ponieważ nie ma za bardzo czasu i która nigdy ze mną nie pracowała w życiu, nie miała pojęcia, kim jestem, weszła w to, naprawdę. Po rozmowie o tym miejscu zafascynowała ją tą historia po prostu. Główną bohaterką jest oczywiście Elze Acker, czyli Karolina Gruszka. Natomiast tą historię opowiada inna Niemka z niemiecko-polskiej rodziny, czyli Monika Obara. Już zaczniemy, a po, jeszcze na moment spotkamy się, a towarzyszą nam tego wieczoru Joanna Cichocka-Gula i Piotr Skotnicki. To posłuchajmy razem, przenosząc się wyobraźnią nie tylko tym razem, nie tylko do pięknej willi, także do obecnego Grand Hotelu. Będziemy niedaleko Kurhausu, czyli Domu Zdrojowego. Zaczynamy? Tak, pierwszy odcinek w wersji na Prix Europa, The Voices of a Shimmering Stream. Jest miasto, w którym sen bywa niespokojny, bo wolność bywa niespokojna. Jest miasto, w którym nawet burza nie przestaje być okiem cyklonu, bo szaleństwo bywa ukojeniem. Jest miasto, do którego każdy wraca, gdy choć raz w nim się zjawił, bo jak żadne inne wciąga, oczarowuje, ośmiela, dodaje siły, choć jego piękno wydaje się tak kruche, delikatne. Jest miasto, gdzie nie jeden dom skrywa swe mroczne tajemnice, mimo pandemii niepamięci. Sopot. Opowiem wam historię, która mogła tu się wydarzyć, a być może nawet się zdarzyła. Czy dzięki niej powrócą duchy domu przy dawnej Schefflerstrasse? Nie wiem. Wiem tylko, że słyszeliście? Podłoga dziwnie zaskrzypiała. Już tu są. Piotr Skotnicki. Głosy szumiącego potoku. Część pierwsza. Wolne miasto. Rok 1933. Mesdames, messieurs, les jus sont faits. Rien ne va plus. Kellner, poproszę jeszcze szampana. Służę pani. Żeby tylko znowu nie przegrać. Jest na to sposób. Jaki? Nie grać. I pani to mówi. 17 noir ampère. Do diaska. Pani wygrana, madame. Jeden dla pana. Przynosi mi pan szczęście. Dziękuję, madam. Zachowam na czarną godzinę. Ile można wygrywać? Dopóki ma się szczęście. Ja je przy pani tracę. Ale to może nawet lepiej. Lepiej. Kto nie ma szczęścia w ruletce? Pani szampan. W samą porę. A dla pana hrabiego jak zwykle koniak? Co to znaczy jak zwykle? Przepraszam, nie chciałem urazić, panie hrabie. Dobrze, niech będzie koniak. Wedle życzeń. Dureń. Panie hrabio. Przepraszam za obcesowość. Pozwoli pani, że się przedstawię. Hrabia Stefan Saniewski. Polak. Świetnie pan mówi po niemiecku. O, to kwestia słuchu muzycznego, uważa pani. Przez zwyrodnienie stawów musiałem zarzucić karierę pianisty, ale słuch pozostał. Jest do tego stopnia wyczulony, że zaczyna mnie ten włoski śpiewak irytować. Nie lubi pan Włochów? Mesdames, messieurs, faites vos jeux. Jakoś nie przypadam za chałturnikami. Współczuję. To ja pani współczuję. Rozstawać się z tak pokaźną sumą zapewne gdańskich guldenów musi być doświadczeniem raczej przygnębiającym. Sam jestem, uważa pani... To tylko gra, panie hrabio. No, łatwo pani mówić, gdy się ma zawsze górę żetonów przed sobą. Trzeba wiedzieć, kiedy wyjść. Pani zawsze wie. Rzadko widzę tak opanowanych graczy. A jest pani graczem. Proszę nie zaprzeczać. Znam ten błysk w oczach, którym mamy tylko my, hazardziści. Uważa pani. Co to było? W zeszłym tygodniu zastrzelił się pewien pruski handlowiec, przegrawszy połowę majątku. Zresztą nawiasem mówiąc, nie swojego. A wczoraj w parku powiesił się właściciel cegielni, a właściwie były właściciel, bynajmniej nie z powodu nieodwzajemnionego uczucia. Ja zresztą sam nie wiem, co w takiej sytuacji, czy bym też... Przepraszam bardzo. Monsieur, madame, le jus sont fait. Jesteś, kochanie. Od kwadransa nie myślę o niczym innym. Ja też. W którym jesteś pokoju? Ja tym, co zwykle. Już się nie mogę doczekać. To co? Widzimy się za chwilę. Dobra, znikam. Ojej, nieładnie. Zostawiła mnie pani samego przy tym diabelskim kole. Czuję, że ta metalowa kulka trafi mnie w końcu prosto w skroń. Pragnąłbym, żeby była pani wtedy przy mnie. Przepraszam, muszę do toalety. Tylko proszę szybko wracać. Nie odczepi się ode mnie ten hrabia z koziej włóki. Niektórzy są urodzonymi hazardzistami. Co pan tu robi? Sprawdzam, czy nikt nie będzie nam przeszkadzał. Proszę stąd wyjść, bo wezmę policję. Oszczędzę kłopotu. Oto moja legitymacja. Komisarz? Dziwne macie metody. Znów. Pani wróci późno do domu, pani Acker. My się znamy? Mąż będzie niepocieszony. Co innego ten włoski ogier. Dosyć tego. Gdzie? Gdzie? Nie, proszę mnie zostawić. A teraz zamknij się i słuchaj. Zajęte! Policja! Zapłacisz mi za to. Bardzo chętnie. Ale najpierw... Co to jest? Mogłabyś zrobić karierę w Hollywood. Skąd te zdjęcia? Nie poznajesz spokoju 120? Ach, gdyby mnie natura obdarzyła tak hojnie jak tego makaroniarza. To ohydne. Jestem przekonany, że właśnie tak zareaguje twój mąż, Hans. Szantaż. Czy to jakiś nowy wydział policji? Pracuję dla niemieckiego wywiadu. Ach, tak. Ojczyzna wymaga poświęceń. Czy pani jest patriotką? Ma pan na myśli lokalny patriotyzm? Cenię sobie kontakt z kobietami obdarzonymi poczuciem humoru. Niech zgadnę, bo sam jesteś mało zabawny? Mało zabawnie zrobi się, kiedy twój mąż zobaczy te zdjęcia. Mógłby tego nie przeżyć. Jest taki wrażliwy. To chyba po ojcu, co? Taką niestabilność emocjonalną. Dziedziczy się podobno genetycznie. Rzeczywiście jesteś mało zabawny. Co? Mniej niż ojczulek Hansa, który zabił jego starszego brata. Przypomnieć ci, najpierw Karl bawił się ze swoim 4-letnim synkiem Herbertem, żeby potem strzelić mu w skroń, a następnie samemu palnąć sobie w łeb. A wszystko na złość żonie, bo postanowiła od niego odejść. Czego chcesz? Hrabia Saniewski ma wielu przyjaciół wśród polskich oficerów. O, nawet ze sztabu generalnego. I co z tego? Jestem przekonany, że tak inteligentna kobieta jak ty... Chcecie, żebym ja i ten śliniący się starzec z powykręcanymi palcami i pustym kątem... A co do tego pustego kąta, nie byłbym taki pewien, skoro hrabia jest rzekomo zadłużony u połowy wolnego miasta Danzig. Kto w takim razie płaci za pokój w kasino hotela? Co mnie to obchodzi? Jeśli wykażesz wystarczającą gorliwość, zwrócimy ci negatywy. Mąż się o niczym nie dowie, a przecież to szanowany prawnik, prawda? Publicysta. Podobno ubiega się o pracę w izbie handlowej. A reputacja twojego ojca, byłego posła, Deutsche Nationale Volkspartei. Pomyśl o nim. Może właśnie szykuje trumny dla siebie. W jego trumniarskim fachu nie ma martwego sezonu, prawda? Konkretnie co miałabym zrobić? Na razie wrócisz na salę i zaoferujesz pomoc panu hrabiemu. Jakąś pożyczkę podyktowaną nagłym przypływem sympatii. Nie bój się, pokryjemy wszelkie koszty. Ty masz zagrać tylko swoją rolę. Temu nie podobałaby nawet Marlena Dietrich. Jestem przekonany, że dasz radę. To się nie dzieje. Przecież nie żądamy niemożliwego. Chodzi o zwykłą, damską, męską przyjaźń. Na Mate Hari też się nie nadaje. A może wolisz, żeby Vittorio zadyndał w Alei Wisielców, co? Codziennie wieszają się tu jacyś bankruci. Kto by się przejmował włoskim szansonistą? Zostawcie go, proszę. Czyżby? Słaby punkcik? Jego w to nie mieszajcie. Wszystko zależy od twojego zaangażowania. To jest klucz od skrytki pocztowej. Tam będziesz zostawiała meldunki. A tu... To jest tuż do rzęs. W rzeczywistości atrament sympatyczny. Noś go zawsze przy sobie. Très noir. Un peu. Pański koniak, panie hrabio. Dziękuję, mój drogi. Zaczekaj. Tak, panie hrabio? Ty tu chyba kiedyś grałeś. Nie przypominam sobie, panie hrabio. Swój swojego rozpozna. Grałeś tu w ruletkę. Ale już nie gram. Dlaczego? Bo pracownicy kasyna nie mogą w nim grać. W takim razie po co się tu zatrudniłeś? Właśnie po to, żeby już nie grać. I nie tęskniesz za boską grą w ruletkę? Kości są boską grą. To nimi greccy bogowie grali o władzę nad światem. No powiem ci, że jak na kelnera. Ależ ja nie jestem kelnerem. Ja tu tylko pracuję jako kelner. Będąc hazardzistą, par excellence. Czegoś pan jeszcze sobie życzy, panie hrabio? Mam wszystko. Oho! A może nawet więcej. Czy coś mnie ominęło? 3 serie nieparzyste. Czyli teraz czerwone. Proszę ciszej, nie powinni znać naszej taktyki. Życzy pani szampana? Poproszę. Chyba nie zdążyłam się przedstawić. O. Elzy Acker. To drobne niedopatrzenie. Zaraz. Acker? Czytałem dzisiaj Wirtschaftszeitung autorstwa Hansa Ackera artykuł. Czy to może ktoś z rodziny? Możliwe. Nigdy nie wiadomo. Absolutna racja. Czasem mijamy kogoś na ulicy i nagle czujemy ten dreszcz. Wcale nie musi on wynikać z fascynacji, raczej, uważa pani, z podświadomego przeczucia o łączących nas z tą osobą więzach krwi. Ja na przykład od razu wiedziałem, że należy pani do tego samego rodu, co ja. Jak to? Tak samo jak ja. Wie pani, czym jest hazard? My hazardziści zawsze się przyciągamy, jak rodacy na obczyźnie. Coś w tym jest. Znamy ten dreszczyk. Ten moment, kiedy decydujemy się zagrać. I nie chodzi o radość z wygranej, czy samobiczowanie się po przegranej. Istota tkwi, uważa pani, w samej decyzji, bez baczenia na konsekwencje. Liczy się sama gra i związana z nią ta krótka chwila euforii. Taka, przepraszam za porównanie, la petite mort, jak mawiają Francuzi. Chociaż to określenie dotyczy czegoś innego. Pani hrabio, proszę pozwolić coś dla siebie zrobić. O, wszystko? Potraktujmy to jako drobną pożyczkę bez zobowiązań. Ależ ja, jak ja będę mógł się pani odwdzięczyć? Mesdames, messieurs, faites vos jeux. Ciekawe, kto się wczoraj zastrzelił. Po cóż zaprzątać sobie tym głowę? I to jeszcze w tak słoneczny dzień? A jednak... Daj spokój. Zapraszam cię do Waldoper na festiwal wagnerowski. Przy dźwiękach muzyki zapomnisz o wszystkim. O wszystkim. Optymista. Poznam cię z moimi przyjaciółmi. Z tymi oficerami? Masz coś przeciwko polskim oficerom? Słyszałam, że są strasznymi bawidamkami. To ludzie honoru. Nie musisz się niczego obawiać. Wiesz, dzisiaj nie bardzo mogę. Wieczorem muszę... Oj, no to szkoda. Myślałem, że spędzimy razem ten dzień. Masz jakieś pieniądze? Może potrzebujesz? Nie żartuj. Jeszcze nie zbankrutowałem. Na pewno oznajmię ci o tym z hukiem. Zresztą moi przyjaciele... Co? Twoi przyjaciele? Pieniądze nie stanowią problemu. Nie rozumiem. Moglibyśmy mieć ich znacznie więcej. O czym ty... Mata Hari? Mówi ci to coś? Mówi jak każdemu. Spotykasz w kasynie tylu niemieckich oficerów, członków NSDAP. Nigdy nie wiadomo, które informacje mogłyby się okazać przydatne. Chyba zaczynam rozumieć. Cenię sobie kontakty z inteligentnymi kobietami. Wszyscy jesteście tacy sami. Wszyscy? Kto jeszcze? To zdarta formuła. Na przyszłość. Wolałbym wiedzieć. Na pewno oznajmię ci o tym z hukiem. Obiecujesz? Opowiesz mi wszystko? A ty? A co chcesz wiedzieć? Na przykład, skąd stać cię na ten pokój? Ktoś ci kazał o to spytać? Nie. Odpowiadaj! No. Słuchaj, umówmy się! Teraz ja zadaję pytania! Dobrze? A jeśli pójdę z tym... Co, na policję? No nie radzę. Staniesz się wtedy zagrożeniem dla mnie, dla moich przyjaciół. Zostawiłeś na mnie pułapkę, prawda? Kochanie, no nie dramatyzuj. Przecież nikt cię do niczego nie zmusza. Możesz dalej spotykać się z tym swoim Italianzem. Szkoda tylko, że już tyle o mnie wiesz. Przysięgam, ja nic nigdy nie... Na Schefflerstrasse wynajmujecie kilka pokoi generalnemu konsulowi Danii, Haroldowi Kochowi. Owszem, a co on... Chyba się na coś umawialiśmy. Tak. Ma młodą żonę. Bardzo młodą. Oszalał dla niej. No wcale się nie dziwię. 29 lat różnicy. Mniejsza o to. Przypadkiem wpadł nam w ręce list Haralda z 31 do ukochanej Ruth. Napisał w nim, że byłoby dla całej Europy szaleństwem pozwolić upaść obecnym Niemcom wyłącznie z egoistycznych powodów. Dlatego muszą im pomóc inne państwa. Kwestią jest tylko które i kiedy. Chcę wiedzieć, z jakimi obcokrajowcami spotyka się konsul i o czym z nimi rozmawia. Przerażasz mnie. Spójrz, jaki piękny dzień. Uwielbiam to miasto. Idealny kurort na wywczasy. Może tylko za dużo Niemców. O, przepraszam. To nie było nic osobistego. Chyba się na mnie nie gniewasz, kochanie. Na szczęście to jest zwykłe skręcenie. Przez 2 tygodnie musisz ją oszczędzać. To znaczy? A mój trening? Za 2 tygodnie może zaczniesz normalnie chodzić. No, oczywiście, jeśli nie będziesz nadwyrężał tej nogi. Za 2 tygodnie jest turniej tenisowy. Więc obejrzysz go z trybun. Chyba żartujesz. Co Potter Tennis Club na mnie liczy? Trzeba w końcu przerwać polską dominację. Tak, zwykle wszędzie widzisz politykę. A ty chyba zapomniałaś, kim jesteś. Ten twój polski mąż już całkiem cię przekabacił. Nikt mnie nie przekabacił. Po prostu denerwuje mnie. Co cię denerwuje? Oni. Chłopcy ze Sturm Abteilung? Te wojówki to zwykli bandyci. SA czy SS niedługo powyżynają się nawzajem. Sama widziałam bójka między nimi. Nie masz pojęcia o polityce. Są nam potrzebni. Nam? Są zbrojnym ramieniem NSDAP. Bez nich zapanowałby chaos. Zwłaszcza w takich niemieckich miastach jak Sopot. Ciekawe. Bo nazwa chyba pochodzi od prasłowiańskiego szumiącego albo rwącego potoku. Czy się mylę? Za dużo przybywasz z Polakami. Nie szkodzi. Niedługo zaprowadzimy tu porządek. Nasz Führer... Wasz Führer to błazen. Ach, zapomnę o tym, co powiedziałaś. Tylko ze względu na twoją przyjaźń z Elzę. Ale ostrzegam cię. Tak? Nie przeciągaj struny. Dobrze, jeszcze coś? Bo mam następnego pacjenta. Ciebie też rozliczymy. Nigdy tak nie byłeś. Co się stało? Przyjrzałem na oczy. Sam się oszukujesz. Próbujesz coś udowodnić, bo tracisz grunt pod nogami. Jaki znowu grunt? Elza. Nie, brać. Od jak dawna ze sobą nie śpicie? A co cię to obchodzi? Powiem ci. Od roku. Pewnie ona... Zabraniam ci się z nią spotykać. Ty mi? Nawet nie próbuję. Już niczego nie możesz mi zabronić. Teraz się przekonam. Co? Uderzysz mnie tą laską? Proszę bardzo. Jesteś zwykłym tchórzem. Słabym, zagubionym chłopcem. Gdybyś miał odrobinę honoru, pozwoliłbyś jej odejść z połową majątku. Do kochanka? Prędzej zastrzelę ją, jego i siebie. Do tego trzeba odwagi. A ty masz serce zająca. Przysięgam, że tego pożałujesz. Non capisco. Nie rozumiem, jak to przestać się spotykać? Na jakiś czas. Mam takie małe kłopoty. Aha, Hans. Dlatego wtedy nie przyszłaś do pokoju. Nie chodzi o niego. Jak to? To jest ktoś inny? Spokój się, nie ma nikogo, jesteś tylko ty. O, więc pozwól sobie pomóc. Wszystko ci wyjaśnię, ale nie teraz. A kiedy? Może za tydzień. Dwa. No. Zostawię ci wiadomość pod aniołkami. Mamma mia, jakimi znowu aniołkami? Już zapomniałeś? Tymi przy fontannie, pod kurhausem, są cztery pary. Przy tej obejmującej się jest taki kawałek ułamanego chodnika. A, si, pamiętam. Wypatruj wiadomości. Napiszę ci ją sympatycznym atramentem. Czym? Wystarczy przejechać po karterce żelazkiem i... Przecież ja bez ciebie pozwariowywuję. Chyba zwariuję. Nie śmiej się ze mnie i z mojego niemieckiego. I tak sobie całkiem źle radzę. Całkiem nieźle. Widzisz? Sama przyznajesz. Przysięgam, wszystko ci wyjaśnię. Ale dla nas obojga lepiej będzie. To nie wiesz, że miłość czyni serce chorym? Twój głos jest jak muzyka, która napełnia je radością. Twoje oczy są jak gwiazdy, które mnie prowadzą. To z jakiejś piosenki. Jutro ci ją zaśpiewam. W twoim domu? Nie żartuj. Konsul generalny Danii urządza raut, na który zaprasza wszystkich śpiewaków z festiwalu wagnerowskiego. Mnie też się poszczęściło. Widocznie wystarczy być italiano. Nie zrobisz tego. Ma perché, amore mio. Obiecaj. Ale... Obiecaj. O, bene, obiecuję. Nie pocałujesz mnie na do widzenia? Hej! Już. Będę czekał. Arrivederci, amore mio. Wariat. Co? Przystojny. Turysta. Zgubił się, szukał kurhausu. Masz adres? Nie wiesz, gdzie jest kurhaus? O adres Włocha pytam. Skąd wiesz, że Włoch? No to mógł być tylko Hiszpan albo Włoch. Obstawiam Włocha. Minęłaś się z powołaniem, powinnaś odwiedzić kasyno. Na takiego faceta postawiłabym wszystko. To dlaczego za nim nie biegniesz? Do kurhausu? Błagam. Kogo chcesz oszukać? O co ci chodzi? Powinnaś z tym skończyć. Z czym? Dobrze wiesz. Przecież nie da się tak żyć na dłuższą metę. Tracisz kontrolę. Pozwól, że sama zajmę się swoim życiem. O. Jeśli jeszcze jesteś w stanie. Wieś mi to nie w stylu pułkownika Godeckiego. Akurat. Zazwyczaj jest wycofany, wręcz nieśmiały w stosunku do kobiet, a tu proszę. O, sam wypił całą butelkę. A to nie kwestia alkoholu. Zauważyłeś, jak na ciebie patrzy? Robi to za każdym razem, kiedy odwracasz wzrok. Więc trudno, żebym zauważyła. Jestem przekonany, że zauważyłaś. Przeceniasz mnie. Masz ogromny potencjał. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile mogłabyś osiągnąć. Znam się na tym. Jesteś typem hazardzistki. Potrzebujesz adrenaliny jak paliwa. Prędzej czy później wybierzesz niebezpieczeństwo, odrzucając święty spokój. Nie nadaje się do roli podwójnej agentki. Już o tym rozmawialiśmy. Zdobędę dla was te dokumenty, a potem do widzenia. I co? Wypłyniesz na ocean świętego spokoju? Prowadziłaś takie ustabilizowane życie, a tu nagle rzucasz się w wir namiętności. Dlaczego? Bo jestem hazardzistką? Może tak, a może... O, tu jesteś! O, gratuluję towarzystwa. Upiłeś się. Szlajesz się z Polakami, dziwko? Wynoś się stąd! Wracaj do domu. Jest pan niesprawiedliwy. Pozwoli pan, że się przedstawię. Odejść, bołderzna. Może się napijemy? Jestem przekonany, że szybko zakopiemy wojenny tobór. Proszę, oto kieliszek. No nie wierzę! Zaraz rozbiję łeb. Przestań! Duszpan! Policja! Co się tu dzieje? Rzucili się na mnie. Jak widać, alkohol nie służy niektórym. O, proszę, rozbił mi kieliszek na głowie. Oraz ci uwagę. Dobrze, pójdzie pan ze mną. Ja? Ich trzeba aresztować. Dobrze. To na pewno szpiedzy. Proszę nie stawiać oporu. Co, ja? Już nawet w restauracji nie można czuć się bezpiecznie. Dufer damty z szwajne. Idziemy, Maziałek. ten twój mąż się kiedyś doigra. Muszę do łazienki. Strasznie pobladłaś. Ja tego tak nie zostawię, to skandal. Pan nie wie, kim ja jestem. Mylisz się. Właśnie wiem, doskonale. Pan sobie nie zdaje sprawy. Wracaj do domu i nie pakuj się w kłopoty. Tam była moja żona. Widocznie miała coś ważnego do załatwienia. Co? Co pan bredzi? Powiem inaczej, NSDAP potrzebuje... NSDAP? A ja w dupie mam NSDAP! Nie pozwolę, żeby moja żona... To prowokator, brazo! No, dobra, wystarczy. Policja! Wystarczy, on zrozumiał swój błąd. Przejmuję go. Dziękuję za czujność, chłopcy. Świnie. Wracaj do domu i zapomnij o wszystkim, co dzisiaj widziałeś. Nie wciągniesz w nic, Elzy. Za późno. Za późno. Część druga, w cieniu wojny. Must in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir. Aber diese ununterbrochene Drückung lehnen wir ab. Und die Entehrung. Rok 1940. Wyłącz ten jazgot. Jesteś zazdrosny o Führera? Jestem zazdrosny o każdego. Gdyby wiedzieli, co tracą. Tak lepiej. Bene, nie chciałabyś stąd uciec? Na przykład do Ameryki? Wolę to miasto. Czuję się w nim bezpiecznie. Bo jesteś Niemką. Spytaj o to samo Polaków. A co mnie obchodzą Polacy? Podobno wywozi się ich do obozu w Stutthofie. Słyszałem o mordach. Wierzysz plotkom? Nie znam się na polityce, ale wiem, że ludziowie czasem potrafią... Ludzie, a nie ludziowie. Nie było mnie kilka lat, więc nie miałem jak szlifować języka. A powiedz, tęskniłaś? A jak myślisz? Słuchaj, wyjedźmy stąd. A przecież możesz sprzedać ten upiorny dom. Wcale nie jest upiorny. Ja tu się czuję wolna. I nie zmienią tego żadne plotki o rzekomych niemieckich mordach na Polakach z Danzig. Chcesz być naprawdę wolna? Odejdź od niego. Wyprowadź się stąd. Ten dom wiele dla mnie znaczy. Słyszałaś? Te trzaski. Mamma mia. Nigdy nie wiem, czy ktoś nas nie podsłuchuje. Czy dom nas nie podsłuchuje. To bardzo możliwe. Chyba żartujesz. Zawsze czułam tutaj obecność, jakby emanację czegoś, co chce mną zawładnąć. Mamma mia, nie strasz mnie, proszę. Są takie domy, które rodzą się i żyją pośród ludzi, czasem ich do siebie dopuszczając. Chyba mnie robisz w kozę. Jeśli już, to w konia. No właśnie, w konia. Przecież mówiłaś, że tu mieszkają jacyś robotnicy. Rodzina Kunat. A, no właśnie. To pewnie oni hałasują. Są w pracy. To pewnie ta rencistka. Pani Arabella? Si. Chcesz powiedzieć, że boisz się rencistki? A, tam. Wiesz co, doleję nam wina. O. Gdzie twój kieliszek? Tutaj. No. Kiedy patrzę na tamtą wieżę, zastanawiam się, ilu już ludzi z niej skoczyło. Wypijmy za to, żeby nikt więcej z niej nie skoczył. No momento. Co ty chcesz przez to? Żartuję. Nie zachowuj się jak Włoch. Tak? No to patrz teraz. Wolę taką wersję ciebie. Si. Jesteś pewna, że on niczego się nie domyśla? Jestem pewna. A gdyby nas teraz tutaj zastał? Hans wraca dopiero za tydzień. Od wybuchu wojny bardziej interesuje go polityka niż ja. W przeciwieństwie do mnie. Chodź tutaj. Dłużej tego nie zniosę. Hans? A co ty tu? Ja zaraz wszystko wytłumaczę, panie Acker. Ja... Co robisz? Odłóż to. Zawsze miałeś mnie za tchórza. Odłóż ten pistolet. Udowodnij ci, co jestem wart. Nie rób tego. Teraz już zawsze będziesz o mnie myśleć. Nie wiedziałem, że z tej wieży widać morze. Zawsze lubiłam tu przychodzić, kiedy chciałam być sama. Wcale się nie dziwię. Muszę stąd wyjechać. Przecież zastrzegłaś sobie prawo do mieszkania. Po tym, co się stało, czuję, jakbym poszła w ślady ojca. Czyli? Był trumniarzem, a teraz ten dom sam jest. Jak... No tak. Mimo wszystko cieszę się, że zdecydowałeś się sprzedać dom. Nie wyobrażam sobie bardziej reprezentacyjnej siedziby dla Gauschatzamt der NSDAP. Nie wiem, czy potrafię tu mieszkać. No to nie twoja wina, że go nie kochałaś. On był słaby. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić na Schefferstrasse. Zasłużyłaś. Dzięki tobie uniknęliśmy kilku prowokacji szykowanych nam przez Polaków. Już od 32 próbowali nas wciągnąć w wojnę, do której nie byliśmy gotowi. Ale dzisiaj jesteśmy gotowi na wojnę ze wszystkimi. Z całym światem. Nic już dla was nie zrobię. Potrzebujesz odpoczynku? W porządku. Copot jest najlepszym miejscem na odpoczynek. Nie rozumiesz? Chcę z tym skończyć. Nie ty będziesz o tym decydować. Boję się. Czego? Mogą mnie rozpoznać. Wszyscy, którzy coś o tobie wiedzieli, albo nie żyją, albo zdychają w obozach. Jak pan hrabia Saniewski. Nie chcę w tym uczestniczyć. W czym? W budowaniu tysiącletniej Rzeszy? Nawet teraz słyszę ich głosy. Muszę je w sobie zagłuszyć. Za późno. Dziękujemy, Joanna Cichocka-Gula i Piotr Skotnicki są nadal z nami. Za tydzień, przypominam, odcinek drugi tego miniserialu Art Inkubator nie jest zamknięty latem, czyli nie ma wakacji. My nigdy nie mamy wakacji, bo zastanawiam się, czy ktokolwiek w kulturze ma wakacje. Chociaż są tacy, co twierdzą, że ludzie kultury są zawsze na wakacjach. Tak, ja przyłączam się do nich. Ale jesteśmy też producentem Festiwalu Literacki Sopot. W tym roku 13. edycja festiwalu. Odbędzie się on w dniach od 22 do 25 sierpnia. Festiwal jest międzynarodowy. W tym roku niezwykła edycja, ponieważ bardzo liczna. Będą z nami pisarki i pisarze z krajów bałtyckich. To będzie ciekawe bardzo spotkanie z literaturą, która jest trochę środkowoeuropejska, trochę skandynawska. Będą też oczywiście poza spotkaniami debaty, bo to jest taki wyróżnik naszego festiwalu. Jedna z najważniejszych to debata o języku ojczystym jako strażniku tożsamości. Tutaj należałoby dodać znak zapytania. Będziemy mówić o projekcie Kassandra, który stał się popularny w pewnym momencie. Jest to projekt wspólny polskich i niemieckich badaczy, literaturoznawców, którzy kilka lat temu robili analizę dzieł literackich współczesnych, która miała wskazać, co można wyczytać między wierszami w książkach pisanych w ostatnich latach. Bo często tam można wyczytać poprzez te różne analizy, ale też lęki piszących o tym, co się wydarzy w sferze społecznej, czy w sferze konfliktów zbrojnych. I rzeczywiście na kilku przykładach wskazano te połączenia. Na przykład pisarze bałkańscy od jakiegoś czasu już sygnalizowali, że może się wydarzyć coś złego na Półwyspie Bałkańskim, to się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Czyli o samym projekcie będziemy mówili o tym też, jak czytać literaturę, żeby znaleźć w niej coś więcej niż tylko to, co się wydaje, że tam jest. Kolejny literacki Sopot, który organizowany jest przez Art Inkubator w rozszerzeniu Gojki 3, a jeszcze można bardziej rozszerzyć, ulica Gojki to ulica Franciszka Gojki, tak? Na wszelki wypadek, który był Kaszubą, oczywiście. Joanna Cichocka-Gula była naszym gościem. Pani dyrektor, dziękujemy.